Witam wszystkich serdecznie. Chciałbym wam przedstawić formę przekazu wyzwoloną. Razem ze mną jest zespół Sofa i kocham DJ HM, Tabasco. Chcielibyśmy wam pokazać, co to jest prawdziwy hip-hop, jak ten hip-hop ma wyglądać. Więc zapraszam was serdecznie na coś, co nazywamy potocznie jazzem w naszym rozumieniu, czyli tak zwany ambitny rap.